یہ آخری موقع ہے نا شراب کی حرمت کا، اس لیے اس پہ یہ ساری روایتوں کا سننا اور نوٹ کرنا لازم ہے، کیونکہ ابھی تک پیچھے دو دفعہ اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، لیکن اس بات میں ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ آگے بھی بات آئے گی اور اس میں سے ہم مزید چیزوں کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے. وقت پورا ہونے والا ہے، تقریباً ایک منٹ ہے، تو میں یہی پہ روکوں گی. انشاءاللہ تعالی ہم کل اس کو بھی ساتھ لیں گے، اور سبق تو پورا ہوا لیکن یہ آخری آیت تو بہت ہی خوبصورت ہے کہ گناہ کیسے چھٹتا ہے، چھٹتے چھٹتے ہی چھٹے گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کل اس کو پورا بھی کریں گے اور اگلا رکوع بھی ساتھ لے کے چلیں گے. آپ کو چند منٹ کا دینا چاہتی ہوں، ٹیکسٹ کھول دیں، آپ لوگ ڈسکشن کر سکتے ہیں، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، مائک پہ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں. اور جو بھی سوالات آج کے پورے سبق سے تھی وہ بے شک آپ لکھ دیجئے، تاکہ کل پھر اگلے سبق سے پہلے اس کا جواب بھی ضرور آپ کو دے دیا جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. آئی ہارڈ بفور یو ایٹ کدو یو ریڈ درود، استغفر اللہ. Is it okay to give non-Muslims what we don't eat? If something is haram for us, is it haram for them too, even if they use it? Nahi dena chahiye. How do we answer the people that sharab is not fully haram? Kal sun lijiye, kal bahut sari nayi cheeze aapke samne rakhungi. Allah ne agar chaha to aap log uski roshni mein phir dusron ko bata sakte hain. ٹھیک ہے، تو چلیں یہاں پہ رک جاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ تھی، آپ لوگ جائیں نہیں، ہر شہر میں کوئی خیر ہی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے اس تھرسڈے کو ریزلٹس اناؤنس کیے تھے، تو ہمارے سسٹم کے مطابق جن اسٹوڈنٹس کے پورے تھے ان کے نام اناؤنس کیے، لیکن ہماری ایک بہت ہی پیاری اور عزیز اسٹوڈنٹ ہیں، فاطمہ ان کا نام ہے، سدرا گروپ سے ہیں غالباً، اگر وہ اپنے گروپ کا نام اسائن کر دیں، ہینڈ ریز کر دیں تو لوگ ان کو دیکھ بھی لیں گے. تو ان کا ایک پیپر بعد میں انہوں نے دیا تھا، اس وقت اس کا ہمارے ریکارڈ میں نہیں تھا، لیکن بعد میں جب انہوں نے ویریفائی کیا الحمدللہ وہ مل گیا. تو ان کے لیے یہ دیر ملنا کیا ہے کہ اب اس وقت الگ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا، تو ان کا قرض تھا ہمارے ذمے. الحمدللہ ان کے یہ بھی اسی ٹاپ 10 میں سے ہیں اور ان کے نمبرز تھے الحمدللہ. جی سدرا گروپ میں ہیں، تو مشینیں بہرحال مشینیں ہوتی ہیں، انہوں نے دیا ہوا تھا لیکن پہلا پیپر مس ہو چکا تھا، پہلے بعد میں انہوں نے میک اپ کیا تھا تو وہ لسٹ میں نمبر نہیں ڈلے ہوئے تھے. فاطمہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہت زیادہ ترقیاں دیں، اور جس طرح آپ نے ان 6 پاروں میں محنت کی اللہ تعالیٰ آپ کو آخری پارے تک لے جائے. سمعوں سے معرفہ، معرفہ سے قول، اور قول سے پہ شہادت حق کے سارے سفر آپ طے کرتی ہوئی اللہ اس کو راضی کریں. اور یہی دعائیں سب کے لیے ہیں، جو باقی لوگ تھے وہ ناراض نہ ہو جائیں کہ ان کو یہ دعائیں نہیں دیں، تو بات وقت وقت کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چلیے جی. کیا تحریر رقبہ، گردن کا آزاد کرانا؟ جی ناہید، اس میں یہ ہے کہ گردن کو آزاد کرانا مین غلام کو آزاد کرنا. رقبہ گردن کو کہتے ہیں، پہلے دور میں ہوتے تھے غلام آزاد ہو جاتے تھے، تو وہی مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے جی، میں مائک چھوڑتی ہوں، اور جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں، کلاس ختم ہو گئی ہے، اور جو ڈسکشن کرنے کے لیے رکنا چاہے وہ چند منٹ رک جائے، اور آپ مائک لے سکتی ہیں. تسنیمہ 19، اگر کبھی بچے کی قسم کھائی تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ بس توبہ کریں، اب نہ کھائیں، اس کا یہی کفارہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. جی آپ مائک لیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال تھا، پلیز اگر آپ اس کا جواب دے دیں استاذہ، کہ ابھی جو قسم کی بات ہو رہی تھی وہ تو اس طرح تھی نا کہ جیسا اللہ کے نام پہ قسم کھاتے کہ ایسا ہے یا ویسا ہے، مگر یہ بھی کیا اسی میں شامل ہوگا؟ کیونکہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ جیسا میں نے نیت کی تھی، نیت قسم آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک جیسی ہوگی، مگر تھوڑی سی مجھے کنفیوژن ہو رہی تھی. میں اللہ تعالیٰ سے نیت کی تھی کہ آئندہ سے میں یہ کام اس طرح سے کروں گی، اور وہ غلط تھا کیونکہ میرے بس کی بات نہیں تھی اور مجھ سے پورا نہیں ہو سکا. تو میں مطلب تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کری تھی، اور مجھے انٹرنیٹ سے جیسا جو اسلام کیو این اے سے ملا تھا کہ یہی اس کے ساتھ لاگو ہوتا ہے کہ یا تو آپ کفارہ دیں، مطلب اس طرح پوری نیت ہے، وہ میں پوری نہیں کر سکی کوئی کام پہ. اور دوسرا سوال اسی کے مطابق ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ لگتا ہے تو جو پہلی چوائس دی گئی ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی اور کپڑے پہنانے کی یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں, تو اس میں بھی چوائس ہے یا پھر پہلی آپشن کو ہی ہمیں پورا کرنا ہوگا اور پھر اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آئی ہوپ میرا سوال کلیئر ہو انشاء اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, آپ کا سوال یہی سمجھ آ گیا کہ ترتیب کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف جگہوں پہ مختلف صورتیں, ابھی آگے بھی ایک اور آنے والا ہے اس میں بھی آپ کو ڈفرینٹ چیز دکھے گی, لیکن یہاں یا کا لفظ ہے او او, یا مین چوائس. اس میں شروع کی ساری چیزوں میں چوائس ہے, یا یہ کر لیں پہلی چیز. آف کورس ترتیب ہی سامنے رکھیں گے تو بیسٹ تھنگ تو یہی ہوگی کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں, نہیں کھلا سکے تو کپڑے پہنا دیں. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ پیسے نہیں ہیں, بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے, پیسے کھانے سے زیادہ کسی کو کپڑے کی ضرورت تھی تو آپ کپڑے لے دیتے ہیں. پھر تیسری صورت غلام آزاد کرنا, یہ کچھ نہ ہو تو پھر تین روزے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس میں پہلے سارے کاموں میں سے کوئی ایک کر لیں, اگر وہ نہ ہو سارے ہی نہ ہو تو پھر روزہ رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے؟ لیکن کچھ جگہ ایسا نہیں ہے, کچھ کفارے ایسے ہیں کہ اس میں شرط ہے, پہلے ڈو دس, یہ نہیں تو دس, یہ نہیں تو یہ, پھر وہ انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ واضح کیا جائے گا, ٹھیک ہے؟ واٹ اباؤٹ الکوہل فار ایکسٹرنل یوز لائک آل فرسٹ ایڈ تھنگس اینڈ سو آن؟ دیکھیے کہ الکوہل اگر ٹاکسک ہے تو جسم پہ بھی لگے گی تو ظاہر ہے کہ ناپاک چیز ہوگی نا, تو اس کو آپ اوائڈ کریں گے. نان ٹاکسک چیزیں لے سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. الکوہل بیسیکلی ایک میڈیم ہوتا ہے, اس میں ٹاکسک بھی ہوتی ہیں نان ٹاکسک ہوتی ہے. الکوہل کی وہ چیزیں, یعنی وہ چیزیں حرام ہیں جو نشے والی ہوں, پرفیومس میں بھی یہی بات ہے نا, ٹاکسک مین نشے والی, جس میں نشہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں آپ اوائڈ کریں. نیت اور منت, جی نیت اور منت از ایکول ٹو قسم, نہیں منت نظر اور قسم ایک چیز ہے. جی یہ بھی ایک آپ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے گا, کوئی منت مانتا ہے نا کہ یہ میں کروں گا, پھر اس کو اگر نہ کر سکے تو سیم اس کا بھی یہی کفارہ ہے, کیونکہ ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ قسم کا جو کفارہ ہے وہی نظر کا بھی کفارہ ہے. اب منت کہہ لیں یا نظر کہہ لیں وہ سیم بات ہے, ٹھیک ہے؟ دس میں سے بعض کو کپڑے اور بعض کو کھانا کھلا سکتے ہیں؟ واللہ عالم. اچھا سوال ہے آپ کا, لیکن میں نے اس پہ غور نہیں کیا, ریسرچ کی جا سکتی ہے. از اٹ آلسو اپلیکیبل فار دی نیت ود اللہ؟ نہیں, اس پہ تو توبہ ہی کریں, اور جب آپ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں تو پھر بھی وہ قسم نہیں رہتی. از دس کفارہ اونلی فار قسم دیٹ از یعنی جو قسم کھائیں تھرو اللہ تعالیٰ نیم اور اینی قسم اور پرومس وی میک دا نارمل پیپل؟ جی اس میں یہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں کل کچھ شبے ہیں, تو کل میں انشاءاللہ پھر جب ختم کروں گی اس کو تو اس کے اوپر آپ, یعنی لیسن سے پہلے یا واٹ ایور, میں کچھ چیزیں اس میں ایڈ کرا دوں گی, ٹھیک ہے؟ ایک ہلکا سا میں نے یہ سوچ کے اوائڈ کر دی تھی چیزیں کہ آپ لوگ سورت پڑھ چکے ہیں اس میں, ٹھیک ہے؟ تب چونکہ کچھ لوگ چلے گئے ہیں تو میں نہیں چاہتی کہ ان کا حق جائے. از اس کا جی ہاؤ وی نو چیز ٹاکسک ہے کہ نہیں ہے؟ پوچھا جا سکتا ہے ان کی کیمسٹری, ان کی وہ جو آرگینک کیمسٹری ہوتی ہے, ان کے نا کوڈز ہوتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں جو لوگ یہ کام میں ماہر ہیں. قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں, اس کے بارے میں مجھ سے کل سوال کیجیے گا, یہ بہت اہم سوال ہے, ٹھیک ہے؟ اس پہ ان شاء اللہ آپ کو کل بتاؤں گی, کیونکہ یہ اس پہ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گی آپ کو, اور بہت انٹرسٹنگ چیزیں بعض دفعہ پڑھنے میں سامنے آتی ہیں کہ جس سے واقعی آپ کو فائدہ ہوگا. دیس ڈے دیر از نو غلام دین وٹ ٹو ڈو؟ ہاں جی, تو پھر نہ کریں نا, وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے. قرآن پر قسم کھانا بھی غلط ہے اگر, اچھا میرے حال سب کی باتیں ہو گئی ہیں اوپر سے بھی, ٹھیک ہے جی. اور کوئی, ٹھیک ہے یہاں پہ ہم رک جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.